شب بخیر کوچولو. مثل همیشه قصه‌مونو با نام خدای خوب و مهربون آغاز میکنیم. سلام میکنیم به شما گلگلیا، بچه های خوب و مؤدب و حرف شنو که امروز کارهای خوب انجام دادین. مامان و بابا از شما خیلی راضین، معلم ها چقدر از شما راضی هستن، آفرین. و از همه مهمتر خدای مهربون. خب حالا که اینقدر بچه های گلی هستین، زود میریم سراغ قصه‌مون. قصه به اسم کمک به پدر بزرگ. جونم براتون بگه، یه پیرمرد باغبانی بود که با نوه گلی زندگی میکرد. اسم نوه این باغبان حسین بود. حسین کوچولو گاهی به پدر بزرگش در آبیاری باغ و گلها کمک میکرد، اما بیشتر وقتا حسین مشغول بازی بود. اون زیر سایه درختی مینشست و با ماشین کوچولوش بازی میکرد، یا گاهی لابلای گلها و درختها میچرخید و شعر میخوند. حسین و پدر بزرگ تو خونه کوچیکی که وسط یه باغ بود زندگی میکردن، و کار پدر بزرگ حسین هم چی بود؟ باغبانی همین باغ بود. اون باید صبحای زود وقتی حسین خواب بود بیدار میشد، به باغ میرفت، علفای اضافه رو میچید، بعد به درختها و گلها آب میداد. گاهی باید از درختها بالا میرفت تا شاخه های خشک شده رو بچینه، یا درختای جدیدی توی باغ بکاره که میوه های خوشمزه بدن. کار پدر بزرگ کار سختی بود، اما پدر بزرگ خیلی کارشو دوست داشت. ولی بچه ها، این وسط حسینم باید به اون کمک میکرد. مثلا وقتی پدر بزرگ به اون میگفت حسین جان اون داس کوچولو رو بردار و این علف های خوش شده رو بچین، گاهی اوقات حسین یک کمی تنبلیش می اومد و با بازی گوشی به سراغ بازی می رفت. یه روزی از روزها که پدر بزرگ تازه از باغ برگشته بود و داشت دیزی رو از روی چراغ بر می داشت تا کنار سفره بذاره و با هم غذا بخورن، یهو بچه ها یه درد عجیبی توی سینه پدر بزرگ پیچید. حسین از جا پرید و خیلی ترسید. فوری گفت پدر بزرگ چی شده؟ پدر بزرگ گفت چیزی نیست، ولی نمیتونم این قابلمه رو از روی اجاق بردارم. حسین یه بالش پشت پدر بزرگ گذاشت تا پدر بزرگ بتونه تکیه بده. بعد قابلمه دیزی رو روی زمین گذاشت و رفت آروم آروم پشت پدر بزرگ و با دستای کوچولوش ماساژ داد. پدر بزرگ انگار یک کمی بهتر شده بود، اما بچه حالش خیلی خوب نبود. حسین ناراحت شد و با خودش گفت حتما به خاطر کار زیاد و سخته. بعد غذای پدر بزرگ رو توی کاسه ریخت و آروم آروم بهش داد تا بخوره. پدر بزرگ لبخندی زد و از اون تشکر کرد. حسین به پدر بزرگ گفت شما کمی استراحت کنین، از حالا به بعد من همه کارهای خونه و باغ رو انجام میدم. اصلنم نگران نباشین، چون هر چیزی که بلد نباشم از خود شما میپرسم. پدر بزرگ با اینکه از مریضیش ناراحت بود لبخندی زد و توی دلش گفت حسین دیگه بزرگ شده. فردای اون روز حسین سراغ دکتر ده رفت و اونو پیش پدر بزرگ آورد. دکتر چند تا دارو داد و گفت پدر بزرگ از این به بعد نباید کارهای سنگین انجام بده. حسینم شروع کرد به باغبانی. اون مثل پدر بزرگ زود بیدار می شد، به باغ می رفت، علفهای خشک رو می چید، درختها و گلها رو آب می داد، غذای پدر بزرگ رو می پخت و از همه مهمتر با مهربونی از اون مراقبت می کرد. پدر بزرگم کم کم حالش بهتر شد. اما بچه حسین با خودش تصمیم گرفته بود دیگه اجازه نده پدر بزرگ کارای سخت و سنگین انجام بده. به خاطر همینم هر روز و همیشه کنار پدر بزرگ بود. پدر بزرگم خیلی خوشحال بود که حسین ازش مراقبت میکنه. گله قشنگم براتون بگم که حسین و پدر بزرگ این روزها منتظر بهارن، چون باغشون در بهار رنگ و بوی قشنگی به خودش میگیره. بله، درخت ها سبز میشن، گلا باز میشن، میوه های جدید در میان، به خصوص امسالم که حسین آقای گل ما خیلی خیلی زیاد به پدر بزرگ کمک کرده، چون پدر بزرگ یک کوچولو حال ندار شده بود دیگه، اما الحمدلله حالا حالشون خوبه خوبه خوبه. پس عزیزای دلبندم، شما میدونین که همیشه باید به بزرگترا کمک بکنین. هزاران آفرین به همه شما. خب قصه‌مون تموم شد، وقت خوابیدن شماست. خوب بخوابین، انشالله خوابای خوب خوبم ببینین. خداحافظ تا فردا شب.